نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه السنة متى متعتان جبال؟ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل الأمور ودبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، وأمينا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ในช่วงที่เรากำลังขมักขม้นในการที่จะศึกษาประวัติศาสตร์ของบรรดาอิสราเอลมันเป็นเรื่องสาระที่มีความสำคัญในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะสำหรับบรรดาศรัทธาที่เตรียมตัวหรือพร้อมตัวที่จะทำศึกกับศัตรูอิสลามที่ต้องการทำลายอิสลามนั้นเราก็ต้องเตือนสติ ในเรื่องที่เราศึกษาเราพูดอยู่เสมอว่าจำเป็นต้องมีผลจำเป็นต้องมีผลปรากฏในชีวิตของเราเกี่ยวกับเนื้อหาสาระที่เราศึกษาในอัลกุรอานเพราะฉะนั้นในบรรดาอายะห์หรือองค์การต่างๆที่เราจะศึกษานั้นเราต้องมีมุมมองต้องมีวิสัยทัศน์ของบรรดาผู้ศรัทธาที่เรียนรู้อัลกุรอานอาจจะมีเรื่องที่เรานำมาพูดช่วยเกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระของตัฟซีรของอธิบายความหมายกุรอานซึ่งบางท่านก็อาจจะแปลกใจหรืออาจจะไม่สบายใจบางคนหรือบางคนอาจจะไม่เห็นด้วยในการจะเอาเรื่องราวของยุคปัจจุบันมาเกี่ยวข้องกับอัลกุรอานก็บอกว่ากุรอานนั้นไม่ใช่ของโบราณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานลงมาจะได้มาตั้งเหมือนตู้โชว์เนี่ยโชว์ของละเมิดใจไม่ใช่กุรอานต้องเป็นธรรมะแห่งชีวิตที่มีบทบาทมีอิทธิพลและต้องมี และต้องมีกระแสที่จะนำเราไปสู่ความถูกต้องในทุกประการเรียกว่าเราต้องตามกระแสอัลกุรอานหมายถึงว่าเนื้อหาสาระที่อัลกุรอานได้พูดถึงต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับยุคปัจจุบันจึงจะเป็นกระแสที่จะนำเราไปสู่จะทำของอัลกุรอานแต่ซูเราะห์อัลบะเราะห์คงยังอยู่ในเรื่องของบรรดาอิสราเอลนะครับแต่มีเรื่องมากมายที่เกี่ยวกับยุคปัจจุบันของเราแต่ขอให้เราทุกๆคนมีความตระหนักนะครับในการที่จะให้อัลกุรอานนั้นเป็นตัวอย่างในชีวิตของเราท่านนบีมูซาก็ยังอยู่กับพวกบรรดาอิสราเอลอยู่ในอัตตีนี่ก็หมายถึงว่าที่เขาหลงกันทะเลทรายที่ไปอาศัยอยู่ช่วงที่ท่านนบีมูซากับบรรดาอิสราเอลออกจากเมืองอยู่ประเทศอียิปต์หนีจากฟิรเอาเพื่อจะได้พิชิตเมืองอันศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่ประสบความสำเร็จดังที่อธิบายไปแล้วนะครับในทำนองเดียวกันนะครับก็เป็นเรื่องเราได้เล่าถึงการฝ่าฝืนของบรรดาอิสราเอลต่อคำบัญชาของพระองค์ความโปรดปรานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา ให้แก่พวกบรรดาอิสราเอลนั้นก็ถือว่าเป็นตัวอย่างชนิดหนึ่งนะครับที่จะเป็นบทเรียนสำหรับพวกบรรดาผู้ศรัทธาถึงแม้ว่าเป็นเรื่องที่เก่าแก่มากนะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่เราต้องนำมาวิเคราะห์อยู่เสมอเพราะจะเป็นบทเรียนสำหรับเราอัลลอฮฺได้บอกว่าในสุรษอัลบากะเราะห์อายะที่60วันนี้อธิบายกันอายะ60ถึง66وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَเข้าใจว่าทุกคนที่นี่อ่านพุทธอ่านเป็นนะเข้าใจอย่างนั้นนะถ้ายังมีใครอ่านพุทธอ่านไม่เป็นก็รีบไปเรียนซะนะอย่าให้อย่าไปพบอัลลอฮ์โดยที่อ่านภาษาไทยคล่องนะอ่านภาษาสากลเนี่ยอ่านภาษามนุษย์เนี่ยอ่านเรื่องราวของมนุษย์เนี่ยคล่องมากแต่ภาษาของมนุษย์เป็นเจ้าหรือเนื้อสาระของคำดำรัสของพระองค์เนี่ยไม่รู้เรื่องเนี่ยคงจะเป็นเรื่องที่น่าละอายอัลลอฮ์ได้บอกว่าจงระลึกจงระบุจงสอนจงให้มีการดำลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสมัยท่านนบีมูซาเมื่อท่านนบีมูซาได้ขอน้ำอิสติสกอเนี่ยไปว่าขอน้ำเรารู้ไหม การละหมาดขอฝนนะการละหมาดขอฝนเนี่ยสาระเป็นศาลาตุลิสติสกอเนี่ยลิสติสกอแปลว่าขอน้ำขอฝนนะแต่นี้สักก็แปลว่าขอน้ำนะแต่ตรงนี้ไม่มีขอฝนเพราะถ้าขอฝนนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่มหัศจรรย์ไม่ใช่มอจิซะอันนี้จะเป็นเรื่องขอน้ำเฉพาะเป็นน้ำพิเศษเรื่องขอฝนนี่นะครับสมัยต้นนบีสมัยพระฮาวาสมัยต้นตอนนี้ขอฝนนู่นเอามาก็ให้เรื่องธรรมดาเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่แปลกเช่นสมัยพระฮาวาสในเรื่องขอฝนเนี่ยเรื่องแปลกนี่ก็เกิดขึ้นแห้งแล้งและในฤดูร้อนด้วยฤดูที่ไม่มีฝนเลยท่านพระฮาวาสท่านจะขอฝนเอามาก็ให้ไม่มีเลยไม่มีเมฆสักนิดเดียวแค่ละหมาดขอฝนเนี่ยแล้วก็ให้ฝนตกทันทีก็เป็นเรื่องที่มนุษย์ธรรมดาเนี่ยอัลลอฮ์ให้ได้แต่สำหรับบรรดานบีอัลลอฮ์ก็ต้องเป็นเรื่องพิเศษมูอิซะห์นบีมูซาก็ขอน้ำอิสติสกอประโยชน์ขอน้ำเรียกเอามีให้แก่กลุ่มชนให้แก่องค์การของอิสราเอลบรรดาอิสราเอลอัลลอฮ์บอกว่าฟะกุลนะเราก็กล่าวให้แก่นบีมูซาอิดริบบะอ์ซาตัลฮะจรอิดริบตัวตีมาจากดาราบะคนนี้เรียนภาษาอาหรับเป็นผู้นี่ก็มักจะมีดาราบะเรียกว่าอัมรันดาราบะดาราบะตีนี่แหละอิดริบบีอาซากันบีตัวด้วยอาซากะไม้นี่ก็หมายถึงว่าไม้เท้านั่นเองไม้เท้าอันเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กันแก่ท่านนบีมูซาเป็นมูอ์ญิซะห์ชนิดหนึ่งตอนข้ามทะเลก็อิดริบบีอาซากัลบะฮ์ไอ้ตีอะไรไม่กี่ตีหินตีทะเลตีทะเลก็แยกเป็นสองที่นะครับแต่นี่ไอ้เด็กตีเดี๋ยวจะกระเด็นไม่เท่ากับท่านอัลฮะจาร์ที่ก้อนหินนี่เราเรียกที่เราเรียกกันว่าเป็นก้อนหินที่เคลื่อนไหวได้หรือเป็นก้อนหินที่อยู่ในพื้นที่นั้นตรงนั้นในที่ที่เราอาศัยอยู่นะครับมีแรงงานบางแรงน่าจะเป็นเรื่องราวที่ถูกทอดมาจากคำพีไตรรัตน์ของเขานะว่าเป็นหินก้อนหนึ่งหินก้อนนี้เนี่ยมูซากับเมื่อรู้ตัวเมื่อจะพาไปด้วยเมื่อกระหายน้ำที่ไหนเนี่ยก็จะเอาไม้ตีนะแล้วน้ำมันจะพุ่งจากหินก้อนนี้อันนี้รายงานหนึ่งแล้วมีการว่าเป็นหินก้อนไหนก็ได้ไปอยู่ที่ไหนอาศัยอยู่ที่ไหนเนี่ยเมื่อมีหินก้อนหนึ่งก้อนใดเนี่ยแล้วมูซาจะตีหินก้อนนั้นและน้ำจะพุ่งออกมาน้ำสดใสที่ดื่มได้เป็นเครื่องดื่มได้สำหรับบรรดาอิสราเอลนะครับ ทีนี้รายงานทั้งหมดที่มีอยู่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จะบ่งชี้ว่าเป็นตาน้ำเป็นตาน้ำที่มันพุ่งออกมาจากก้อนหินนี่นะเป็นตาน้ำเฉพาะที่เกิดในสมัยนั้นไม่ใช่สายตาหรือไม่ใช่ตาน้ำที่มันพุ่งมาแล้วก็อยู่ตรงนั้นตลอดกาลไม่ใช่เพราะอะไรต้องพูดอย่างนี้เพราะปัจจุบันนี้เนี่ยที่เกาะซีไนที่เกาะซีไนมันเป็นทะเลทรายนะและในทะเลทรายก็จะมีบางที่เนี่ยเป็นแหล่งเป็นแอ่งน้ำนะและมีที่จะมีตาน้ำซึ่งอยู่ในทะเลทรายเลยและมีสถานที่หนึ่งก็เรียกว่าโอยูนูมูซาตาน้ำของมูซาอันนี้ไม่เกี่ยวนะเขาชาวบ้านเขาตั้งชื่อกันเองมันไม่ใช่ตาน้ำที่พอตาน้ำที่พุ่งมาเนี่ยมันก็ไม่มีเห็นไม่มีอะไรเลยนะอันนี้เป็นมาสเตอร์แผนสำหรับท่านนบีมูซาให้แก่เบลอิสราเอลอิบริสจงตีด้วยไม้ท้าของต้นอัลฮะจาร์ซึ่งต้นหินแต่เป็นต้นหินที่เคลื่อนไหวได้พาไปไหนก็พาไปด้วยไปไหนก็ไปด้วยหรือจะเป็นต้นหินที่อยู่ที่ไหนก็ตามท่านนบีมูซาก็จะตีหินก้อนนั้นเป็นฮะจาร์อัลลอฮ์เตยพุ่งมาแต่ถ้าจะแปลตรงคำศัพท์ในอินทรจะเรียกว่าระเบิดนะระเบิดมาพุ่งมาคือที่จริงเนี่ยมันจะพุ่งมาไม่ได้จนต้องมีอะไรระเบิดมามีอะไรมันให้เห็นเนี่ยมันแตกได้ด้วยน้ำพุ่งออกมานะครับในสุรษอัลอาอรอฟเนี่ยสุรษอัลอาอรอฟเนี่ยจะชัดหรือจะใช้กริยาที่ชัดกว่านี้อุลามาก็บอกว่าก็เป็นเหตุการณ์เดียวแต่กิริยาไม่เหมือนกันในสุรษอัลอาอรอฟว่าสักุลนัตรบิอาตาตัลฮะจัรฟันบะจัซัตมินฮาฟันบะจัซัตฟันบะจัซัตเนี่ยแปลว่าแตกออกมาหมายความว่าก้อนหินนี้มันแตกแล้วน้ำออกมาเพราะฉะนั้นเมื่อมันระเบิดมันก็ต้องแตกนะระเบิดก็แตกน้ำมันก็จะพุ่งออกมาที่ลูกออกมาเนี่ยนะครับอิสนาตาอัชรอตะอัยนะ12ตาลัน12ตาเรื่อง12แห่งในก้อนหินเดียวนะอาจจะเป็นหินก้อนใหญ่อาจจะเป็นหินก้อนเล็กจะเป็นตาน้ำ12ตาจะพุ่งมาแล้วทำไมต้อง12ตา12ตาเท่ากับวงจักรวาลของบนิสรีที่เราเคยบอกแล้วอ่ะเรียกอะไรนะจำได้ไหมชื่อมาจากอะไร12วงตะวงพวกฮะอะไรนะฮัลอัสบับฮัลอัสบับไม่ใช่อ่านแล้วเรียนแล้วพ้นไปแล้วนะฮะอ่านเรียนแล้วก็ทบทวนด้วยฮัลอัสบับก็คือ12วงตะวงบรรลุตรีอัสบับเป็น12ตาอีกอิสมาตาอัชรอตะอัยนะก็ตาน้ำที่มันพุ่งมาจากหินก้อนนั้น12ตาหรือ12แห่งก็ดาลิมาคุลอุนาสิมมาชรบะตุสายตะกูลรวมวันของบนิสราเอลที่มี12สายเนี่ยทุกกลุ่มชนทุกสายก็รู้แหล่งน้ำของเขาเนี่ยอยู่ที่ไหนหรืออันไหนของเขาก็ดาลิมารู้กันแล้วคุลอุนาสิมมนุษย์หรือบุคคลหรือลุ่มชนกลุ่มชนของอัลลอฮ์เนี่ยมาชรบะตุมาชรบمشرب خروفة ظرف مكان اسم مكان ومصدر ميمي للدلالة على المكان طيوة تن كم تبتي توب تن تن ما تو جدان تن تتعن تي اللي تن تن كنالات سنة ومسارة و كريا تو كريا سمت تن كريا تن كريا تن كان كتامكم องค์ประธานของผู้กระทำและเป็นสถานที่แห่งการกระทำได้เช่นดื่มเนี่ยชาริบะและที่ดื่มมัชรบะแต่เป็นมัชรบะใช้รากศัพท์เดียวแต่จะเพิ่มบางอักษรนะชาริบะดื่มชาริบะดื่มแต่เพิ่มนี้มันมัชรบะการเป็นที่ดื่มอะไรกว่าอิสมุมะกาดมัซซัรมีมีลิดิลาลากะอัลมามัชรบะของที่ดื่มของเขานี่หมายถึงว่าแหล่งหรือแห่งแห่งที่ดื่มของเขาเนี่ยตาน้ำของเขาตายต้นเขาเราจะได้ไม่ลืมนะนะจ๊ะแล้วก็ทำเลยนะเออเออเออเราจะได้ไม่ลืม ทุกกลุ่มชนนี่ก็รู้ที่ดื่มเขาเนี่ยอยู่ที่ไหนอัลลอฮ์บอกว่ากูลูวะชะรบูมินริซกิลลาห์พวกเจ้าทั้งหลายจงบริโภคจงกินวะชะรบูและจงดื่มมินริซกิลลาห์จากริซกีจากประตูที่ของอัลลอฮ์วะลาตะซูฟิลอัรฎิมุฟซิดีนไม่ก่อความเสียหายบนแผ่นดินในฐานะที่พวกเจ้าเนี่ยเป็นผู้บังทำลายแล้วบอกว่ากินแล้วดื่มย้อนกลับไปทีนึงนะพวกบรรดาอิสราเอลเนี่ยแย่กันเลยอะไรที่จะขอนบีมูซาเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับความบันเทิงความสนุกสนานในโลกมูซาหิวแล้วต้องการกินเอาให้อัลมันอัสซัลวาเนี่ยว่าจะน่ารักมุลมันนะว่าสลัวกินไปเลยนะมูซาหิวน้ำขอให้มีน้ำทุกอย่างท่านนบีมูซาก็ขอดุอาหรือวิงวอนต่อมาให้อำนวยความสะดวกจะได้พวกบรรดาอิสราเอลนั้นอยู่อย่างสุขสบายอัลลอฮ์ก็บอกว่าเมื่อมีความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เมื่อมีการช่วยเหลือจากพระองค์เช่นนี้พวกเจ้าก็จงบริโภคพวกเจ้าก็จงรับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นนี้และอย่าบ่นทำลายหรืออย่าสร้างความวุ่นวายหรืออย่าก่อให้มีความเสียหายเกิดขึ้นในสังคมอันนี้ก็เป็นบทเรียนเนื้อมะหรือความตัวตามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แก่เรานั้นย่อมจะเป็นสาเหตุที่ให้บรรดาผู้ศรัทธาเป็นผู้นอบน้อมเป็นผู้ถ่อมตนเป็นผู้รักษาความสงบบนแผ่นดินคนที่มีริสกีคนที่มีความสุขสบายเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เคารพดีต่ออัลลอฮ์มากกว่าน่าจะเป็นคนที่ขอบคุณชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าเพื่อนนะครับน้ำดูดิอาหารที่กินน่ะอัศลวะนกกันนะนกกระทาที่เราจะได้กินมันก็ต้องงอนงานมาถึงงานสุรางานตรงนี้เนี่ยจะกินนกกระทาอันนี้สำหรับคนบริสุทธิ์เนี่ยเมื่อนึกอยากจะได้กินอะไรนกมันจะตกมาเลยตามมาเลยด้วยความที่จะมีเครื่องดื่มหวานอัลมอนด์ด้วยนะไม่พอนะน้ำเนี่ยจะดื่มน้ำเมื่อไหร่นะไม่ต้องไปตักน้ำไม่ต้องไปขอฝนไม่ต้องไปอะไรเลยน้ำมันก็จะพุ่งมาจากตาน้ำทันทีนี่ความสะดวกตรงนี้ที่ให้แล้วควรที่จะทำให้บรรดาอิสราเอลขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นนี่เป็นพวกที่ปอบผลออกมาอย่างมากมายนะแต่ก็ยังไม่ระงับการดื้อดึงหรือการฝ่าฝืนต่อคำบัญชาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ที่จะขอบคุณนะสมัยอิมามอิบนุกะซีรเขาบอกว่าเปรียบเทียบระหว่างสาวกนบีมูซาและสาวกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนละเรื่องเลยสาวกนบีมูซาเนี่ยพวกบรรดาอิสราเอลก็ขอเรื่อยๆนะแต่สมัยท่านนบีมูซาเนี่ยประสบปัญหาหรือมีความยากลำบากหิวหรือกระหายเนี่ยไม่มีใครบ่นเขาไปสงครามกับนบีมุฮัมมัดไปสงครามกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปสงครามก็หิวหรือไม่มีน้ำก็ไม่มีใครบ่นวันแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองที่ให้ซอฮาบะห์ท่านหนึ่งเอาอาจารย์ชั้นนี้ าปะฮะมาเอาถ้วยแต่ถ้วยสมัยโบราณถ้วยมันเป็นหินน่ะนะเหมือนคบกับเหมือนคบบ้านเราพอเป็นถ้วยเล็กๆเอาถ้วยเป็นหินน่ะเอามาใบหนึ่งมีน้ำท่านนบีก็เอามือใส่ในน้ำนะครับโอ้ยมันไม่เด็กคนน้ำก็ขึ้นมาจากนิ้วของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอที่จะให้ดื่มและอาบน้ำละหมาดด้วยจำนวนฟังครับที่ไปกับนบีครั้งนี้เนี่ยอะไรเราก็ไปเราเซฟคนเดียวนะจำนวน 1,500 คนจากทั่วโลกเลยนะน้ำที่พุ่งมาจากนิ้วของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบาฮามะก็ไม่ได้ขออะไรในแค่นี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นมูอ์ญิซะห์มหาศาลแล้วนะถือว่าเป็นเรื่องราวที่แบบว่าที่พอเพียงแล้วแต่พวกบรรดาอิสราเอลไม่พอได้ขนาดนี้ไม่พอแต่คุณตุมยามูซาลัมมัสยิรอะลาตะอามวาฮิดตอนนั้นถึงเรื่องพวกบรรดาอิสราเอลเมื่อเขากล่าวคุณตุมเมื่อพวกเจ้าเนี่ยเรากำลังเตือนพวกบรรดาอิสราเอลคุณตุมพวกเจ้าที่จริงเนี่ยสมัยท่านนบีเขาไม่ได้พูดกับท่านนบีมูซาสมัยท่านนบีพวกบรรดาอิสราเอลสมัยท่านนบีมุฮัมมัดไม่ได้พูดกับท่านนบีมูซาใช่ไหมแต่เนี่ยเราถือว่าเป็นการตักเตือนจะได้ระลึกถึงความเลวของแบบตั้งรูปของเขาเวลาเนี่ยพวกตั้งรูปพวกคนนะเวลาพูดกับท่านนบีมูซาว่าพวกเจ้าอย่าทำเหมือนเขานะพวกเจ้าตอนลาวกับท่านนบีมูซาคุลตุมพวกท่านคุลตุมกล่าวยามูซาโอ้มูซาลัมมัสบิรอะลาตออามวาฮิดตออามไปว่าอาหารตออามไปว่าอาหารคนที่ออกดาวันก็คงรู้ก็อาวาฮิดตะตูไปว่าตออามอาหารชนิดเดียวเนี่ยลัมมัสบิรคนไม่ไหวแล้วจะให้เรากินอาหารชนิดเดียวนกกระทาเรื่องเดียวนะฮะแนวเดียวนะไม่ไหวหรืออันมันนะอย่างเดียวเนี่ยไม่ไหวนั้นมาสเบียเราคงไม่ทนแล้วทนไม่ได้แล้วอะไรในการที่จะรับประทานอาหารตอนว่าให้ดิ้นชนิดเดียวถ้าดูฮะถ้าดูอุดูเปียเอออะไรอุดูฮะอุดูคนละอย่างนั่นเนี่ยไม่ใช่นะไม่ใช่คนละอย่างเนี่ยจะได้แยกนะโอ้ดูตรงนี้ตรงนี้จงขอตอนวิงวอนขอดุอะห์แต่ตรงนี้นะโอ้ดูอิลาซาบีจงอิลาซาบีบิดะจงเผยแผ่จงเรียกร้องมันต่างกันจนแรกตับเดียวเนี่ยดาอันนี้ก็ดาแต่เขาเรียกอะไรในนามของกิริยานี่มันจะต่างกันเพราะถ้าเป็นดวงถ้าเป็นวิงวอนนะได้แง่เรื่องวงแต่นามของมันเนี่ยดวงฮะได้แง่แปลว่าเผยแผ่หรือเรียกร้องแต่นามของมันเนี่ยดาวะเนี่ยคนละอย่างไม่ใช่ดาฮีเนี่ยอิสลามคนละเรื่องนามของเขาเรียกมัซซัรนะถ้าดูแลรับดังนั้นท่านจงขอดุอาต่อพระผู้อภิบาลของท่านและแม่เพื่อให้เราเนี่ยขอพระเจ้าของท่านเนี่ยและแม่ให้เรายุคริจและแม่จะได้ให้ออกมาให้ว่าออกมาและแม่ให้เราอุลามะเขาบอกว่าพวกเบลิสเรนเห็นแก่ตัวจริงๆนะแล้วทำไมถึงเล่าตอนเล่าเรื่องเขาเนี่ยเขาบอกว่าและแม่เนี่ยหลายครั้งอุดูและแม่รับบักยุคริจและแม่และนาเนี่ยให้เราแสดงว่าเห็นแก่ตัวจริงๆและนาคนละนาครั้งเดียวนี่มันก็น่าจะพอวันนี้ยืนต้องยืนนะให้เรานะอยากให้คนตื่นเนี่ยให้เรานะและนาอุดูขอดูอาต่อมาให้เราจะได้อะไรจะได้ให้พูดตรงๆเนี่ยพูดออกมาให้เรายืนนะให้เราอีกนะอยากให้คนอื่นนะยุคริจและนาให้เราออกมาให้เราเนี่ยมิมาตุมบิตุลอัรซุนที่ท่านนิ่มไม่ออกมาเป็นพืชเป็นเมล็ดเป็นผักอะไรต่างๆเนี่ยมิ่งแต่นี่อันนี้เขาจะระบุนะเขาไม่ได้บอกว่าให้ขอดุอาให้อัลลอฮ์ให้ออกมาซึ่งพืชต่างๆหรืออาหารต่างๆหรือเนื้อไม้หรือผีต่างๆแล้วจบมันมีเนื้อด้วย แต่ละดีโมดานี่ไปขอดูเอ็มโมดานี่มีอะไรเนี่ยต้องไปขออย่างนี้นะนี่บัตรลีฮาพื้นผักบัตรลีฮานี่อุลามะก็มีกินอะไรตัวนี้นะบัตรลีฮาดูจากที่มาที่หลังว่าที่เสียฮะเช่นเดียวกันมีคำอธิบายว่าเป็นแตงกวานะครับเกือบทุกเล่มแต่ไม่ใช่แตงกวามันตระกูลเดียวติสแซกับแตงกวานะครับบ้านเราไม่มีนะติสแซที่อยู่ในเต็นท์ปัจจุบันมีเขาเรียกเนี่ยชาวเรือแอตเตะเราชาวเรือติสแซเหมือนแตงกวาเลยนะครับแต่มันจะยาวกว่าแตงกวามากยาวมากนะรสชาติเหมือนแตงกวาเลยว่าฟูมีจะมีศิลาบทเป็นอะไรแต่ว่าอะไรعادتها كم خلاف وبطلها عادتها من خلاف وبطلها من خلاف وجاء في بعضها نية منو كم هو بني إسرائيل نه يان 1 2 3 4 5 5 يان แต่ منو كم بعضهم من โอ้โห من ไม่ใช่เลย فبطلها อย่างเดียวเนี่ยพูดผักนี่ก็ดูสิหลายชนิดจะมีผักชีจะมีผักกาดอะไรแต่อะไรอยู่ในมันก็อยู่ในบัตรีฮะอุลามะบางท่านแต่ไม่ใช่อุลามะอดีตนะปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าบัตรีฮะเนี่ยแปลว่าฟูนนะที่เราเรียกว่าฟูนนะเป็นถั่วชนิดหนึ่งแต่ไม่ใช่บัตรีฮะคือพืชผักต่างๆนะครับเนี่ยที่เขาต้องการสังเกตว่าทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นอะไรเป็นพืชผักเป็นถั่วนะและที่เขากินน่ะเนื้อนกและนกของดีด้วยนกของหายากด้วยนะแล้วก็เครื่องดื่มของหวานหายากทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นมหาสัจจะเป็นมรดกที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้แก่เราโดยเฉพาะไม่พอของดีๆเนี่ยไม่เอาจะไปเอาของเรียกอะไรระดับพื้นอ่ะนะพื้นอาหารของคนยากจนอ่ะอย่างเราเป็นคนอะไรเนี่ยมีเรียกอะไรอ่ะปลาดุกฟูต้มยำกุ้งนะก็ไม่เอากินข้าวกับปลาทูเนี่ยอันนี้เป็นต้นนะอันนี้เป็นต้นเราจะเอาของดีๆมาให้นะก็ไม่เอาอย่างนี้นะครับไม่ใช่หมายถึงว่าของนี้นี่กินไม่ได้นะไม่ใช่เป็นการตำหนิและตรงนี้ไม่ได้ตำหนิบรรดาอิสราเอลไม่ได้ตำหนิอาหารที่อัลลอฮ์สร้างไว้แต่ตำหนิบรรดาอิสราเอลที่มีอุปนิสัยแบบนี้อัลลอฮ์ได้บอกว่าข้าละมูซาไม่กล่าวกับบรรดาอิสราเอลอัตสตบดิลูนะผู้เจ้าจะแลกเปลี่ยนอัลลอฮ์ที่หัวอัจนะสิ่งที่ตกต่ำนี่ก็คืออะไรพืชผักต่างๆเนี่ยตกต่ำเพราะอะไรพวกเราชาวบ้านทั่วไปเนี่ยเขาจะกินกันได้มนุษย์ทั่วไปเนี่ยเขาจะกินกันได้บินแล้วมีหัวไข่แทนบินแล้วมีหัวไข่หนึ่งแทนสิ่งที่มันดีกว่าซึ่งอาหารที่เราให้มาเนี่ยอันมันอันตัวอันนี้เป็นต้นนบีมูซาบอกว่าพวกเจ้านี่แปลกประหลาดจริงๆจะแลกเปลี่ยนสิ่งที่มันดีงามสิ่งที่มันตกต่ำเนี่ยแทนสิ่งที่ดีงามที่อัลลอฮ์ให้แก่พวกเจ้ากระนั้นหรือถ้าพวกเจ้าต้องการเช่นนี้แล้วเอฮ์บิตูจงกลับจงลงไปเพราะเอฮ์บิตเนี่ยหมายถึงลงเหมือนคนกรุงเทพหรือคนที่มากรุงเทพเนี่ยเขาจะไปใต้นี่ก็เรียกว่าลงใต้จะไม่รู้ว่าคนใต้เวลามากรุงเทพเขาเลยขึ้นได้ปะฮะขึ้นยังไงขึ้นบันไดยังไงก็ไม่เห็นขึ้นสักทีเลยมันก็อาจจะมีเคล็ดลับอย่างนึงนะนบีมูซาเอฮ์บิตูมิตรันลงไปซึ่งอะไรเมืองอียิปต์หรือเมืองใหญ่ แต่อินนัลกุมมาซาอัลตุมสิ่งที่พวกเจ้าขอไว้เนี่ยพวกเจ้าก็จะได้อันนี้มาพิจารณาคำศัพท์บางคำศัพท์ที่เราก็มีขีดกันหน่อยฟูมิฮาเนี่ยที่อยู่ในเมนูของบ้านในตรงเนี่ยฟูมิฮาเนี่ยฟูมิฮาที่บอกว่าเราต้องการฟูมิฮาฮะฟูมิฮาแปลว่าอะไรอุลามะก็มีสองทัศนะเพราะฉะนั้นแหละฟูมิฮาคืออัศวินไปว่ากระเทียมฟูมไปว่ากระเทียมแสดงว่าเอาทั้งกระเทียมทั้งหอมเพราะบัตรลีฮาเนี่ย บาซาลีเนี่ยเป็นหอมหัวหอมนะเอาระบบกระเทียมเนี่ยนะเอาทั้งกระเทียมทั้งหอมเลยนะและก็ระตนานี่มีน้ำหนักเพราะอิบนุมัสูดนะอิบนุมัสูดพอจะอ่านคุรานในสุรานี้ท่านจะไม่อ่านฟูมิฮะนะท่านจะอ่านเวฟูมิฮะนี่ระบุชัดเลยเวฟูมิฮะซึ่งจะเป็นระตนะของอิบนุอับบาสด้วยและก็มีความเห็นเช่นเดียวกันและท่านมุจาฮิดอิบนุญะบรท่านอัลรบีอ์อับดุลอานัสท่านซาอิดอิบนุจุบัยท่านอัลฮัสซันอัลบัสรีทั้งหมดเลยเนี่ยที่อยู่บนทัพเป็นบรรดาตะบีอีนอิบนุมะซูดเป็นซอฮาบะอิบนุอับบาสเป็นซอฮาบะสองท่านนี้นะครับบอกว่าฟูมิฮะเนี่ยคือกระเทียมและตะบีอีหลายท่านก็บอกว่าตะบีอีหลายท่านบอกว่ากระเทียมเห็นด้วยอิบนุจารีรท่านอิบนุจารีรตะบีอีซึ่งเป็นผู้ทำหนังสือตัฟซีรที่มีชื่อเสียงดังมากในบรรดาตำราของตัฟซีรเนี่ยบอกว่าฮุวะซอฮีฮุท่านบอกว่าเป็นนักเป็นตัวแน่ที่ถูกต้องทำไมครับเขาบอกว่าระหว่างฟูมกับเซาเนี่ยนะมันต่างกันตรงไหนต่างกันตรงตัวซากับตัวซาอย่างเดียวฟูมกับซูมเห็นไหมแต่คนไม่ได้มาสอนเราเนี่ยจะแยกไม่ได้ด้วยซ้ำฟูมหรือฟูมหรือฟูมเซาฮะคล้ายๆกันอิบนุญารีรก็เลยให้ดรมาเกี่ยวกับการที่สองคำเนี้ยมันคล้ายๆกันทำไมเขาบอกว่าแต่อินนั่งมีวันฟูมเป็นมูบัดดะละเขาบอกว่าของในภาษาเราจะมีอักษรบางอักษรเนี่ยในแต่ละคำศัพท์เนี่ยเปลี่ยนอักษรเป็นอักษรอื่นได้ซึ่งชาวอาหรับเนี่ยเขาจะรู้กันเลยว่าถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนแต่มันก็เป็นคำเดียวเช่นتقوليهم وقعوا في عاثور شر وعاثور شر وقال يا عرب تتشعى طيبنية تنطيب فيه في تبعو فيه تنرم تليين أكثر هم وقعوا هم ظن وقعوا التسيو في عاثور شر ماي كرمي رمي هكان شر أم ترى إلي رأي رعاثور روى العاثور كبعاثور كم ينكر بانكم كنفي عاثور بانكم كنفي عاثورตัวซากับตัวซาเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นสองอักษรที่ออกใกล้เคียงกันใกล้ชิดกันซากับซาซาอักษรซาใกล้กันก็เลยไม่แปลกที่จะสลับเปลี่ยนนะเปลี่ยนที่ก็ได้หรืออาซาซีอาซาซีอาซาซีตัวหินอาซาซีหินตรงเท็จแต่ใช้อาซาซีหรืออาซาซีมะกอฟีรมะกอฟีรเป็นเป็นหญ้าชนิดหนึ่งหรือเป็นต้นชนิดหนึ่งมีกลิ่นหอมหรือกลิ่นเหม็นหรือหอมกลิ่นเหม็นมะกอฟีรกับมะกอฟีรเนี่ยนะอาหรับบางคนก็ใช้มะกอฟีรบางคนก็ใช้มะกอฟีรเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอักษรเนี่ยคือตัวซากับตัวซาอิบนุญะบรบอกว่านี่แหละฟูมกับตุ้มเนี่ยเหมือนกันแสดงว่าทัศนะที่ถูกต้องเนี่ยคำว่าฟูมเนี่ยไปว่ากระเทียมนั่นก็คือตุ้มหรือเซาเนี่ยแหละแต่ถามว่าอาหรับส่วนมากจะใช้อันไหนจะใช้ถ้าจะเทียมจะเรียกตะเทียมนะจะใช้คำว่าเซาส่วนมากกันนะจะใช้คำว่าเซาไม่ใช่ฟูมนะครับมีทัศนะที่สองบอกว่าฟูมเนี่ยไม่ใช่ตะเทียมครับฟูมเนี่ยคือข้าวสาลีหรือข้าวสาลีที่หมดแล้วที่เป็นแป้งแล้วนะวัลบุรุลละซียะมะลุมินฮุลคุบซุฮินตะوهو البر الذي يعمل منه الخبز والطين هو ذلك الذي يشاهد البين لبين دمتن ممطن وهو رواية عن ابن عباس ابن عباس مي رواية مي إكرينا أنه يندو شخص نعني نكرب كان الضحاك كان عكرمة كان السدي سنتن بنا تدعي مكا يندو شخص نعني يمي إكرينا أنه يتسم مجاهد لدن الحزن البصري يندو شخص نعني جنبو شخص إلا كمي บรรดาตะบีอีนเนี่ยบางครั้งอาจจะมีสองทัศนะหรือมีสองรายงานก็เป็นไปได้เป็นไปได้จะสังเกตไหมอุลามะปัจจุบันเนี่ยจะมีเยอะฮะมีเยอะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปไม่ได้หรือเปล่าก็มีสองรายะรายะหนึ่งเนี่ยเมื่อ40ปีนะเมื่อ40ปีไม่ได้และมีอีกรายะหนึ่งอีกรายงานหนึ่งบอกว่าได้ใช่ไหมอันนี้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยหลังที่อาจารย์พวกครูบาอาจารย์เนี่ย ตัวไปแล้วจะยืดไปแล้วตัวเราก็จะถูกถามว่าอาจารย์คนนั้นน่ะเขาเห็นยังไงกับเรื่องเมาเล่นเนี่ยเขาบอกว่ามีสองเรือนะที่มันก็เป็นอย่างนี้คืออุลามะอาจจะเปลี่ยนแต่พวกนี้บรรดาทวีเนี่ยเขาจะเปลี่ยนในสิ่งที่มันไม่มีปัญหานะเป็นไปได้นะอาจจะตอนแรกเห็นอย่างนี้และทีหลังเนี่ยเปลี่ยนไปนะเป็นไปได้แต่นี่อาจจะเป็นความคาดเคลื่อนของผู้รายงานก็ได้ฮะตัวเราก็อยู่ของผู้รายงานก็ได้เช่นคนหนึ่งได้ยินนะได้ยินอาจารย์ท่านหนึ่งนะก็ชื่อดังเหมือนกันอาจารย์ท่านนี้ก็อยู่ในวงที่มีฉลองเมาลิดมีอะไรต่างๆแต่ท่านก็ประสบปัญหาครั้งหนึ่งไปแปลคุตบะของอิหม่ามมัสยิดฮารอมแปลมาอิหม่ามมัสยิดฮารอมพูดถึงเรื่องเมาลิดมีบอกว่าไม่ได้ฮารอมทำไม่ได้เขาก็ต้องแปลเพราะบรรจงเข้ามาในหัวขอให้แปลเขาก็แปลตามนั้นนะแปลตามนั้นน่ะนะหัวอิหม่ามมัสยิดฮารอมก็บอกว่าเมาลิดเนี่ยเป็นไปได้ทำไม่ได้แต่ในที่อื่นนี่เราก็ทำได้มีปัญหาไม่มีปัญหาทีนี้คนนี้รู้จักอาจารย์คนนี้ในรายสุดขังตัวอาจารย์คนนี้เขาเห็นยังไงเหมือนเขาบอกว่าเขามีสองทัศนะมีสองริวายะริวายะบอกว่าได้ริวายะบอกว่าไม่ได้อันนี้คาดเคลื่อนพอที่อาจารย์เขาแปลอย่างไรทัศนะของเขาแปลทัศนะของคนอื่นความคาดเคลื่อนมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้นะลูกศิษย์นี่อาจจะได้ยินเขาเล่าหรือเขาอ้างอิงถึงทัศนะอื่นเขากลายเป็นตัวที่อ้างหรือเป็นทัศนะของท่านทางนั้นที่ท่านจะไม่เห็นด้วยแต่ท่านจะมีทัศนะที่ทัศนะอื่นนะครับนี่จะได้อธิบายว่าทำไมมูจาฮิดฮะซันบัซรีอิบนุอับบาสมีสองทัศนะไม่เหมือนกันเป็นไปอย่างนี้ก็ได้ทัศนะที่สองอิบนุกะซีรเขาบอกว่าอุลามะบางท่านบอกว่าอัลฟูลก็คืออัลฮุมมุสลูกชามียะเป็นภาษาที่พวกเมืองชาวเมืองชาญเนี่ยใช้ตู้มเนี่ยแต่ว่าฮุมมุสนี่เป็นถั่วชนิดหนึ่งนะเราก็ใช้ถั่วมันเป็นถั่วกลมๆนะแกงเนี่ยแกงกะหรี่แกงเนี่ยมันจะใช้กันไม่ได้ถั่วอะไรอ่ะฮะฮุมมุสมีขายในบางประเทศไม่ใช่พอดีไปค้นหารูปจะได้เอามาใส่ให้ได้นะเพราะคราวนี้จะสังเกตว่าไม่เคยมีภาพนะแต่อย่าเสียใจนักนะไปหารูปจะได้เพราะมันหายากแล้วก็ไม่มีที่นี่ก็ไม่เจอในครัวก็ไม่เจอเขาบอกว่าถ้าไปซื้อจะพอแล้วนะเกินใบมากไปไม่คุ้ม ไม่คุ้มโอ้โหไม่คุ้มเด็กเขาบอกว่าโอ้โหเขาจัดบรรยายตัดซีนเนี่ยจะได้หมุนแกนชนิดนี้อ่ะเยอะตลอดเลย กลม กลมเท่ากับ ส ี น้ำตาลใช่ไหมใช่ สีน้ำตาล ซีนมาเลเซียเยอะ นี่แหละนี่แหละในห้องก็ฟุ้มนี่ก็คืออันนี้แหละฟุ้มและที่แปลว่าถึงปัจจุบันนี้ที่เมืองชาญนะเป็นอาหารชนิดหนึ่งที่พวกเมืองพวกชาวชาญเนี่ยก็จะใช้กันมากแต่อาหารชนิดนี้เนี่ยอาหารชนิดเนี่ยคนไม่ขายอาหารนี่เขาจะเรียกฟูมีไม่ใช่ฟูมีนะฟูมีแปลว่าคนที่ขายฟูมอ่ะอิหม่ามบุคารีได้รายงานบอกว่าละก็ละบาดุฮุมบางท่านอุลามะบางท่านมีทัศนะบอกว่าพืชอัลฮุบูพืชที่เป็นถั่วเฉพาะนะที่ต้นถั่วนะอัลละกีฟุกะลุคุลลุฮาฟูมพืชที่เป็นถั่วทุกชนิดเนี่ยเรียกว่าฟูมจะเป็นถั่วเหลืองจะเป็นถั่วดำจะเป็นอะไรเนี่ยทั้งหมดเลยเรียกว่าฟูมนะครับยังไงก็ตามเป็นเมนูที่แปลกประหลาดนะของพวกบรรดาอิสราเอลเมื่อพวกบรรดาอิสราเอลขอแต่ท่านนบีมูซาอาหารหลายชนิดแบบนี้นบีมูซาบอกว่าแปลกประหลาดทำไมพวกเจ้าแลกเปลี่ยนสิ่งที่ดีเนี่ยทิ้งและสิ่งที่ตกต่ำเนี่ยเอาถ้าพวกเจ้าต้องการอย่างนี้เนี่ยเอลบิตุก็ลงไปมิสรันคำว่ามิสรันนี่นะในภาษาอาหรับแปลว่าเมืองทั่วไปเมืองใดแต่คำว่ามิสรเนี่ยทั้งนั้นนี่มีความหมายว่าเมืองใดหรือเมืองหนึ่งแต่คำว่ามิสรเนี่ยหมายถึงว่าอียิปต์ฉะนั้นก็เลยมีศิลาว่า ลงไปอีกหรือลงไปเมืองหนึ่งเมืองใดไปขอสิ่งเหล่านั้นอุลามะก็เลยมีศีลมีสองศาสนามีสองตัฟซีรศาสนาแรกเอบิตุมิสรมินัลอัมซารจงลงไปเมืองหนึ่งเมืองใดเมืองไหนก็ได้ที่จะมีพืชผักที่พวกเจ้าต้องการนี่แหละก็ไปซื้อกันเองไปหากันเองแล้วกันมีพวกเจ้านั่งตีพุงกันนะอัลลอฮ์ให้อาหารมาอย่างเรียบร้อยอย่างเงี้ยไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องอะไรเลยนะและไม่พอใจเงี้ยก็ต้องการอาจจะเอาก็ไปหากินกันเองเอบิตุมิสรแต่ไปหาซื้อกันเองเอบิตุมิสรเมืองไหนก็ได้เป็นการตระหนักอิบนาอับบาสและอิบนาคาซีรบอกว่านี่คือความจริงนี่คือความถูกต้องอินนาอุลฮักนี่คือความถูกต้องศาสนาที่สองอิบนาจารีรได้รายงานบอกว่ายุห์ตัมบะดุเป็นไปได้มีโอกาสว่าท่านจะกู้ในมิสรฟิรอาวน์ว่าคำว่าอิบิตุมิสรมองไปซึ่งมิสรที่นบีมูซาบอกกับท่านจะให้ไปเนี่ยคืออียิปต์นั่นเองคือมิสรของฟิรอาวน์นั่นเองของฟิรอาวน์นั่นเองหรืออาจจะเป็นมิสรมินัลอัมซูรก็ได้หรืออาจจะเป็นเมืองหนึ่งเมืองใดก็ได้อิบนุญาอิรตะวักกอฟยุดเขาบอกว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นเมืองอียิปต์และเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นเมืองไหนก็ได้แต่ตัวตะวักกอฟยุดเวลามีรัจญ์ไม่ได้เอียงหรือไม่ได้วินิจฉัยให้น้ำหนักมากในศาสนาใดในสองศาสนาแต่ที่ถูกต้องนะครับตัวมองของผมนะที่ถูกต้องว่าเป็นเมืองอียิปต์เป็นมิตรของฟิรอาวน์ทำไมเพราะท่านนบีมูซาได้พูดกับบรรดาอิสราเอลในเชิงตำหนิในเชิงประณามบอกว่าพวกเจ้าเนี่ยออกมาจากอียิปต์แล้วก็อยู่ในสภาพที่ตกต่ำยากจนกินอะไรก็กินพวกนี้แหละพวกพืชผักพวกอะไรที่มันตกต่ำมาหาคุ้นๆอ่ะแล้วพออพยพแล้วอัลลอฮ์ก็ให้อาหารอย่างดีๆแบบนี้พวกเจ้าไม่เอาแล้วอยากจะเอาของตกต่ำนี้มันก็กลับไปสิกลับไปอยู่เมืองอียิปต์เหมือนเดิมไปอยู่ในสภาพที่ตกต่ำเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นการตำหนิและเป็นสิ่งที่จะให้น้ำหนักในพระคัมภีร์บอกว่าไม่ตรงในตัวอียิปต์เต็มที่นั่นด้วยการประณามตำหนิบิดาอิสราเอลลิตาลาบาตีมุดดารีเพราะคำเรียกร้องของเขาหรือเมนูของเขาเนี่ยเยอะจังเลยมันมาในสภาพที่แบบว่าน่าตำหนิแล้วก็ลีอันนามิสรอัคฟาดุมินซีนะในด้านภูมิศาสตร์นะครับจะสังเกตว่าเมืองอียิปต์เนี่ยต่ำกว่าซีไนจะมีเขาจะสูงกว่าอียิปต์เพราะฉะนั้นเมื่อท่านนบีมูซามาอยู่ที่ซีไนถ้าบอกว่าลงไปนี่นะลงไปนี่ก็น่าจะเป็นอียิปต์นะครับว่าลีอันนามิสรแล้วมีอีกสิ่งที่จะให้น้ำหนักเพราะเมืองอียิปต์นี่นะครับมีชื่อเสียงในพวกพืชผักที่บรรดาอิสราเอลขอท่านนบีมูซาเรื่องหัวหอมเรื่องกระเทียมเรื่องฮัทเนี่ยฮัทก็ถั่วชนิดหนึ่งว่าฮัทเดซีราเนี่ยถั่วมันเหมือนถั่วเหลืองนะสีแดงอ่ะแล้วก็ทำแกงหรือทำซุปพวกอินเดียเขาก็ทำเป็นซุปเป็นแกงฮัทเป็นถั่วชนิดหนึ่งวอลบัคก็อยู่ซื้อผักต่างๆวอลติสะก็คือสิ่งที่เหมือนแตงกวานั่นแหละนะครับอียิปต์เนี่ยมีเยอะพวกนี้พวกเยอะมีชื่อเสียงนะครับก็แสดงว่าท่านนบีมูซาบอกกับบรรดาพี่น้องได้อ่านดีๆแล้วไม่เอานี่ก็ไปกับอียิปต์ไปอยู่กับฟิรอาวน์ดีกว่าฮะไปอยู่กับฟิรอาวน์ดีกว่าเนื้อสืบเนื่องจากพวกบรรดาอิสราเอลไม่พอใจในความโปรดปรานที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับพวกเขานั้นเขาก็ได้รับการสาปแช่งนะความโกรธขึ้นจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาและบุริบัตอะลัยฮิมุซิลละตุวัลมักกะบุริบัตเนี่ยใช้รากศัพท์เนี่ยมันจะบริบัตตีแต่ตีตรงนี้เนี่ยใช้คำแปลนี่ก็จะถูกกระนำนะถูกกระนำลงกระนำลงแต่คำว่าตีตรงนี้เนี่ยมันมีที่ไปที่มาบริบทเนี่ยตะกอนนู้นถ้าจะตัดตรงนี้ผู้ปกครองเนี่ยออกคำบัญชาเนี่ยก็จะมีการประทับตาการประทับตาบริบทตีตาฮะตีตาเนี่ยเหมือนกันบริบท ตีตาแล้วซึ่งความอัปยศความขัดสนตีตาแล้วสมบัติดนตรีเนี่ยว่าต้องอยู่เป็นคู่เคียงกันตลอดกาลหมายถึงว่าถูกกำหนดแล้วเมื่อพวกบรรดาอิสราเอลเนี่ยไม่พอใจคำนำรับของอัลลอฮ์ไม่พอใจริสกีความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้พวกนี้เนี่ยต้องรับการสาปแช่งแต่แม้ในทรงประทับตาเลยตีตาว่าพวกนี้เนี่ยต้องอยู่ในความอัปยศอัซซิลละวันมาเกลในความขัดสนว่าบ้าอูบีฮะซบินมินอัลลอฮ์บ้าอูบ้าอูนำเอาความครึ่งนำเอานำเอาแต่คำว่าบ้าในภาษาอาหรับเนี่ยมีหลายความหมายนะความหมายแรกบ้าแปลว่ากลับกลับแปลว่ารัจญะก็คล้ายที่เขาจะอธิบายจำนวนนำเอาซึ่งความโกรธซึ่งนำเอาซึ่งความโกรธซึ่งจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลลอฮฺสั่งยังไงเขาก็ฝืนอัลลอฮฺที่ยังไงเขาก็ไม่เอาหมายถึงว่าเวลากลับบ้านเนี่ยจะได้อะไรจากอัลลอฮฺไม่ได้เราต้องจากความโกรธซึ่งเหมือนไปหาบ้านคนหนึ่งเราไปขอความช่วยเหลือไปขอความช่วยเหลือจากเขาเขาก็แนะนำให้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้เราก็ฝ่าฝืนไม่ได้อะไรกลับบ้านเขาก็ไม่ให้อะไรกลับบ้านกลับบ้านด้วยอะไรด้วยความยากจนความไม่เหนื่อยอันนี้ก็เหมือนกันอัลลอฮ์สั่งสอนอัลลอฮ์บอกเขาว่าทำอย่างนี้อย่างนี้เขาฝ่าฝืนเวลาเขาจะกลับแล้วจะกลับจะนำเอาอะไรไปแต่ว่านำเอาซึ่งความปวดซิ่วจะกระทำผ่านองค์ตาذلك بأنهم سيئใจที่พวกเขาถูกตีตาแล้วว่าต้องอยู่กับความอัปยศหรือความขัดสนหรือความโกรธขึ้นทำไมดิอันนะฮุมกานูยักฟุรูนบิอายาติลลาฮ์ ซาลิกะ เพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้ยักฟุรูนเป็นผู้ปฏิเสธต่อองค์การหรืออายะสัญญาณของอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ยักตุลูนันนบียีนและจะเป็นฆ่าบรรดานบีฆ่าจริงๆนะไม่ใช่อุปมาคงมีบางเรื่องที่คาดเคลื่อนไปแปลเหมือนพวกมอเตอร์ซูเล่ที่ใช้ปัญญาในการตีความนะของดิเรกเล่นเก่าอ่ะเขาจะตีความตรงนี้อยากตัวนู้นนะไม่ถือว่าพยายามฆ่าบรรดานบีแล้วหรอกทุกอันนี้เป็นข้อผิดเบือนที่แต่เข้าใจว่าเห็นแล้วว่าในเรื่องใหม่เนี่ยแก้ไปหมดแล้วอันนี้นะส่วนอันนี้นะที่เกี่ยวกับเรื่องพยายามนะตรงนี้แก้ไปหมดแล้วแต่เรื่องเก่านี่มีนะครับอันนี้ก็ต้องระวังอย่าตุลุนะเพราะว่าข้าจริงๆนั้นไม่ใช่พยายามนะเพราะการยานี่พูดถึงว่าลงมือแล้วและในประวัติศาสตร์มีเหตุการณ์ที่อยู่หัวบรรลุไปเนี่ยข้าจริงๆข้าบรรดานบีจริงๆนะครับถึงแม้ว่าเป็นการพยายามอย่างเดียวนะแค่พยายามนี่ก็ถือว่าพยายามฆ่านบีเนี่ยก็ถือว่าอัปยศแล้วก็ถือว่าแย่แล้วนบีบอกว่าอิซัลตะกัลมุสลิมานิบิซัยฟัยฮิมาฟัลกาติลวัลมักฟูลุฟินนาร์มุสลิมสองคนพบกันต่อสู้กันด้วยดาบทั้งผู้ฆ่าและผู้ที่ถูกฆ่าเนี่ยนรกทั้งสองซะฮาบะห์บอกว่าเอาเอาคนที่ฆ่าเนี่ยจะเข้าใจว่าเข้านรกเนี่ยเพราะอะไรเพราะฆ่าใช่ไหมเมื่อคนไม่ถูกฆ่าในเรื่องอะไรจะเข้านรกนรกว่าอินนาฮูกานะฮารีซันอะลากัตลิซาฮิบิคนที่ถูกฆ่าเนี่ยเขามีความตั้งใจแล้วที่จะฆ่าคนนั้นก็สองคนนี่มีการพยายามมีความพยายามที่จะฆ่ากันและกันก็กลายเป็นความผิดเหมือนกันเราก็บอกว่าอาซีมาเนี่ยการตั้งใจที่จะกระทำโดยไม่มีอะไรขัดขวางเกี่ยวกับเครื่องมือเกี่ยวกับความสามารถเพียงแต่อุปสรรคภายนอกที่มันมาขัดขวางนะบอกว่าเหมือนกันเช่นบอกว่าเตรียมแล้วเนี่ยจะทำวินาเตรียมแล้วเตรียมห้องเตรียมเรียบร้อยเตรียมทุกอย่างแล้วนะเตรียมแล้วเพียงว่าฝนตกไม่มาไอ้ที่ตั้งใจเนี่ยตั้งใจก็เหมือนทำตั้งใจนี่เหมือนทำเพราะอะไรเพราะว่าฝนไม่ตกมาก็จะทำเตรียมแล้วนี่ไปซื้อแล้วขวดเหล้าเนี่ยไปซื้อแล้วมาถึงบ้านนี่มันเตรียมทุกอย่างเนี่ยพอดีพอจะเปิดประตูเนี่ยขวดมันตกแตกเหล้านี่ก็ไหลไปปด แต่การตั้งใจของเขาเนี่ยอยู่ที่ไหนเหมือนอามันเลยเขาบอกว่าเหมือนการกระทำนะครับแต่อันนี้ลงมือจริงๆอันนี้ฆ่าบรรดานบีจริงๆบีไรละฮะโดยอันนี้เขาแปลบอกว่าโดยไรโดยปราศจากความเป็นธรรมถ้าจะแปลว่าโดยปราศจากสิทธิเนี่ยจะถูกต้องกว่าเพราะไม่มีเราฆ่านบีด้วยความเป็นธรรมมีไหมฆ่านบีด้วยความเป็นธรรมเนี่ยไม่มีปราศจากความเป็นธรรมเนี่ยก็ที่เหมาะกว่านะโดยปราศจากสิทธิเนี่ยก็หมายถึงว่าตามหลักการสิทธิตามหลักการสิทธิตามหลักการถ้าฆ่านบีตามสิทธิถ้าหลักการให้ฆ่านี่มันก็เป็นหลักการแต่ทีนี้มันจะไม่มีหลักการที่จะสั่งให้ฆ่าแต่ความเป็นธรรมเนี่ยมันกว้างไปเพราะความเป็นธรรมเนี่ยในมาตรฐานของมนุษย์เนี่ยกว้างมากดังนั้นการที่มาเขาโตเกลียดตะดุนและนั่นแหละเพราะพวกเขาเนี่ยเขาโตฝ่าฝืนและละเมิดหลักการของอัลลอฮฺตะอาลาก็แสดงว่าการที่พวกเบนตรีไม่พอใจในสิ่งที่อัลลอฮฺให้มาเนี่ยทำให้พวกเขาได้รับความโกรธขึ้นจากอัลลอฮฺตะอาลานี่เป็นบทเรียนนะครับสำหรับเราทุกคนที่อัลลอฮฺให้เขาอีเลมามีความกว้างขวางมีรายได้มีความมั่งมีความสุขสบายครับหน้าที่ของบรรดาผู้ศรัทธาต้องชูกรต่ออัลเลาะห์และไม่ใช่ชูกรโดยอินนาอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่ใช่เนี่ยมาที่อัลเลาะห์ให้เนี่ยมันต้องประกอบด้วยการใช้เนี่ยมันเนี่ยในรายทางอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราเห็นแล้วในบุญคุณของอัลเลาะห์เราเห็นแล้วในความโปรดปรานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับต่อไปอัลเลาะห์ก็ได้บอกว่าอินนัลลซีนอามะนูวัลลซีนฮาดูวัลนศอรอวัศอบิอีนมันอามะนบิลลาฮิวัลยามิลอาคิรวะอามิลศอลิฮันฟะละฮุมอัจรุนอินดะร็อบบิฮิมวะลาคอฟุนอะลัยฮิมวะลาฮุมยะฮซะนูอินนะกาตินอัลลซีนบันดาอามะนูฟูศัตตาก็คือบันดาฟูศัตตาที่เป็นมุสลิมนะวัลละซีนฮาดูละบันดาที่เป็นยะฮูดวัลนศอรอบันดาที่เป็นนศอรอวัสซอบิอีนเดี๋ยวนี้จะอธิบายทีหลังเพราะมันยาวมันอามะนะบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรผู้ที่ศรัทธาในบันดาบุคคลที่ศรัทธาในอัลลอฮ์แล้ววันเกียรติแต่พวกนี้เนี่ยแต่พวกยังมีดีแต่พวกนักเรียนมีแต่พวกคนอื่นเนี่ยผู้ที่ศรัทธาในอัลลอฮ์และในวันเกียรติว่าอามีลาสาลักประกอบอามัลคิดีงานฟะละฮุมอัจรุฮุมฟิลเลาฮียะนะคนที่เป็นยะฮูดและนศอรอและซอบีอีนศรัทธาแท้จริงต่ออัลลอฮ์และวันเกียรติละฮุมอัจรุฮุมฟิลเลาฮีก็จะมีการตอบแทนอันดีงามสำหรับพวกเขาอินดะร็อบบิฮิมนะพระผู้อภิบาลของพวกเขาว่าแล้วเขาคุณอะไรยินไม่มีความกลัวหรือไม่มีความระแวงนะครับที่จะเกิดขึ้นกับเขาว่าแล้วคุณอยากยานูนหรือแม้กระทั่งความเศร้าโศกก็จะไม่เกิดขึ้นกับพวกเขานะครับเนี่ยเราได้พูดถึงใครพูดถึงกลุ่มคนในอดีตหรือปัจจุบันจะได้อะไรจะได้แยกแยะเพราะในอายะที่ผ่านไปแล้วเนี่ยเราบอกว่าพวกยิวเนี่ยนะมันถูกตีตาแล้วซึ่งความอัปยศความขัดสนการสอดแทรกความโกรธขึ้นยูเนี่ยแสดงว่ายูเนี่ยเสียประวัติหมดนะแต่เราบอกว่าไม่ใช่นะไม่ใช่หมดเว้นแต่ใครอ่ะผู้ที่ศรัทธาแม้แต่เรื่องบรรดาญาพุทธและในตัวเราที่ศรัทธาในเรื่องเตียนและประกอบอามันดีพวกนี้เนี่ยจะมีการดอกจันมีผลและบุญสำหรับพวกเขาก็แสดงว่าในพวกบรรดาอิสราเอลก็จะมีคนดีคนที่ใช้ได้นะแต่ถามว่าคนที่ใช้ได้ทั้งมือเนี่ยแต่การประนามการสาปแช่งเนี่ยเราพูดถึงใครเราพูดถึงคนที่กระทำแล้วเวลาสาปแช่งแล้วก็บอกว่าสาปแช่งบรรดาอิสราเอลทั้งหมดเลยถ้าถามว่าในบรรดาอิสราเอลมีคนดีไหมมีคนดีแล้วทำไมสาปแช่งหมดสาปแช่งหมดนี่หมายถึงว่าทั่วไปคนที่มีลักษณะที่น่าสาปแช่งโดนแต่คนที่ไม่มีคุณสมบัติของคนที่จะรับการนี้ก็ไม่เด็ดนะครับอันนี้เป็นข้อตอบโต้สำหรับคนที่บอกว่าเฮ้ยไปสอบแช่งชาวอเมริกาได้ไหมทำไมจะลงมาลานอเมริกาบอกว่าโอ้โน้ต ผมก็ต้องสาธารณรัฐอเมริกาบอกว่ามีที่นิ่งถือกันทำไมอันนี้เลยดิเอามาของสาธารณรัฐอเมริกาเราสาธารณสถาบันในอเมริกาในพุทธลิมเขาบอกว่าสาธารณที่นี่มีชื่อระมัดระวังในระมัดระวังอันนี้ก็ไม่ดีเลยนะแต่แค่นี้นะไม่ละเพราะว่าอเมริกามีมุสลิมไปสาบแช่งอเมริกาได้ยังไงบอกว่าเราสาบแช่งสถาบันคือสถาบันอเมริกาที่มีอุดมการณ์ที่มีนโยบายของมุสลิมทุกคนที่จะร่วมมีแนวร่วมกับสถาบันนี้ในการทำลายอิสลามทำลายมุสลิมเนี่ยก็น่าจะสาบแช่งถึงแม้ว่าจะถือสัญชาติประเทศมุสลิมถึงแม้ว่าจะมีศาสนาอิสลามถ้าเข้าไปร่วมกับอเมริกาเนี่ยก็ต้องสาบแช่งเพราะชาวอเมริกาที่ไม่ร่วมด้วยไม่เห็นด้วยกับสถาบันเนี่ยกับรัฐบาลที่ถล่มมุสลิมนะก็ไม่เข้าชาวอเมริกามุสลิมที่อเมริกานะมุสลิมเนี่ยเกือบ10ล้านคนไม่ได้ทั้งหมดนะครับที่เมื่อกี้ส่วนมากไม่เห็นด้วยกับอเมริกาด้วยซ้ำแต่ถามว่าถ้ามีมุสลิมคนนึงที่อเมริกาเนี่ยสมัครเป็นทหารและมากับทหารอเมริกามาถล่มมุสลิมอาจจะเป็นยังไงอ่ะสาบแช่งได้ไหมไปถามเรื่องนี้สาบแช่งได้ไหมโดนไหมโดนหรือไม่โดนแต่เขาบอกว่าไม่โดนนี่แสดงว่าคนนี้ไม่เข้าใจศาสนาแล้วไม่รู้เรื่องศาสนาแล้วการนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะสาบแช่งเผ่าเรียกันจะแฟนที่มันเอาผู้รู้ที่ท่านนบีส่งไปได้ไปสอนกุรอานเนี่ยเอาไปฆ่าหมด70คนนบีก็ขอดุอาอ์วิงวอนอัลลอฮุมมะลันริซกะลวะซิกวะซัฟานอัลลอฮ์ทรงจัดแจงพวกเรียกอัลลอฮ์ดีกว่าริซกวนถึงแม้ดีมีริซกวนไม่ใช่ทั้งหมดนะก็คนที่ไปฆ่า70คนเนี่ยเผาเนี่ยมีกี่ร้อยคนหรือมีกี่พันคนและคนที่ลงมือฆ่าผู้รู้ที่ไปสอนกุรอานเนี่ยกี่คนแต่นบีจัดแจงหมดที่สาบแช่งหมดนี้ไม่ได้สาบแช่งแม้กระทั่งคนดีนะไม่ใช่แต่สาบแช่งคนที่กระทำหรือมีความเห็นด้วยกับความเลวร้ายนั้น ไม่รู้เวลาไปกระทบอเมริกันกว้างเหมือนกันนะของอเมริกันกว้างไอ้ที่นี่ที่อัลลอฮฺบอกว่าอินนัลลอฮีอัลลอฮฺอัลลอฮีละฮาดูฮาดูเนี่ยแปลว่าอะไรนี่เคยศึกษาในสุรุลอัตตาวัดฮาดูมาจากอัลฮาวาดะแปลว่าอัลมาวัดดะก็ได้พวกยาฮูดเนี่ยถูกเรียกว่ายาฮูดเนี่ยเพราะอะไรถ้าจะให้บอกว่ามาจากอัลฮาวาดะแปลว่ามาวัดดะมาวัดดะแปลว่าความรักหรือมาจากอัตตะฮูดอัตตะฮูดแปลว่าการเตาบัตเขาเรียกกันยาฮูดและมีกระงานโดยท่านจะบอกว่าที่เขาเรียกกันยาฮูดเพราะมาจากยาฮูดะบุตรคนโตของยาคุบเรียกยาฮูดะเป็นสายหนึ่งของลูกหลานเนี่ยชื่อยาฮูดะมาบอกอัมรบินละฮะละเป็นอุลามะท่านหนึ่งบอกว่าเลี้ยงเขาจะทะวดูนไอ้จะทะรักูนในดักราติตัวที่ถูกเรียกว่ายาฮูดเนี่ยพวกยาฮูดเนี่ยเวลาจะอ่านตาวราเนี่ยเขาจะโยกยังไงอ่ะถ้าใครเคยดูไอ้เนี่ยข่าวนะเวลาเขาไปยืนอ่านตาวราที่กำแพงร้องไห้อ่ะกำแพงมักกาของเขาอ่ะนะเขาจะอ่านอย่างนี้โยกจะโยกแรงมากนะจึงเป็นลักษณะหรือเป็นการกระทำของอยู่เป็นอะไรที่เจอเขาอะนะตัวมาก็เลยบอกไอ้มันชอบไปดีมาหลายเรื่องบอกว่าอ่านคุรานเนี่ยอย่าโยกเหมือนอยู่เหมือนอย่าโยกนะโอ้สังเกตดูว่าไอ้เรื่องโยกนี่นะไอ้เรื่องโยกโดยเฉพาะในการทำในบาดะ มักจะเกิดกับพวกที่มีอุตริกรรมหรือมีบิดาหรือมีบิดาอย่างพวกซูฟีไอ้บาดาทุกชนิดเนี่ยซิกเกอร์ทุกชนิดก็ต้องมีอยู่แล้วก็มีโยกเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกนี่อันนี้โยกแบบและเรียนนี้ด้วยมีนะ ที่อียิปต์คนที่เด็กๆที่ท่องจำอัลกุรอานเนี่ยมักจะมีลักษณะแบบเนี้ยเขาจะมาในกับโยก